राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या आप सत्संग में फरमाए साधक शरीर नहीं होता, का शरीर बिना साधन कैसे होता है, कृपा करके समझाए। शरीर नहीं होता है, सूर शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होता नहीं का सूर शरीर नहीं होता, ये भाव शरीर। ये तो एक जैसे रसोई घर होता है, भोजन करने की जगह जू है ऊपर छोड़ा, ये रूप नहीं है, स्थूल शरीर नहीं होता, भाव शरीर होता है। साधक का भाव शरीर होता है, भाव शरीर प्रेम भाव है, स्थूल शरीर नहीं है, भाव भाव। जैसे माँ है ना, वो शरीर की है माँ है, परंतु मातृ भाव है, वो भाव की महिमा है, शरीर की नहीं है। भाव की महिमा होने से शरीर की भी महिमा है। आज स्त्री सुशील है वो मातृशक्ति है, मातृशक्ति माँ आप सब माँ से है, सब पितृशक्ति मातृशक्ति। संसार में जितने संबंध है सब संबंधों से अधिक माँ का संबंध, ये शरीर माँ का दिया हुआ है और पालन करने वाली माँ है। सबसे पहले दूध शुरू हुआ, सबसे पहले शरीर में आए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, पहला शरीर माँ का दूध है, तो मातृशक्ति है, ताकत वो है, वो कोई शरीर नहीं है, मातृभाव है। आज मातृभाव नहीं रहा, सर्पणी है, पुत्र अधिनी सर्पणी सिद्धांत को निभाता, पुत्र को खा जाए गर्भपात करे, वे माँ कभी नहीं हो सकती, डाकर है डाकर खा जाए, हमें संतान खा गए। सर्पणी होती है 108 बच्चे देती है, वो गुना कर दे, उस भीतर भीतर खा जाती है, बाहर निकलते सर्पराते कोई बात नहीं होता, तो बाहर निकाल छोड़ दे या बाहर ही छोड़ दो, खा जाती माँ नहीं है, डाकर है डाकर, खाऊं खाऊं खाऊ, माँ है तो बाल करे। भाई लोग कहते हैं ऐसा घर में बैठी क्या करे, एक दिन थाना दे दे 8 बार बच्चा तो थाना खुल जाए, क्या करती है, औरते बच्चे को रखो पता लग जाएगा क्या क्या करती है। ये शक्ति नहीं है पुरुष में, वहां मैंने जो शरीर बाढ़ का कहीं पेशाब कर दे कहीं टट्टे कर दे कहीं थूक दे कहीं कुछ दे माँ का दूध से थे दूध आ कर साधु हो जाए और पिता है भारा भाई है वे नमस्कार करे परंतु माँ को नमस्कार साधु करे। साधु होने पर भी माँ तो पूजनीय रहती शंकराचार्य महाराज भी 12 दिन छोड़कर साधु हुआ हो मगर ने पकड़ लिया कथा थी तो फिर बेटा कौन कहे मेरा माँ मैं आसू मैं अगर हूं 12 दिन में साधु छोड़ो 12 दिन साधु नहीं हो गई सब हो गया मोक्षार्थ माँ मातृ मोक्षार्थ माँ अध्यय सूत्र श्लोक बनाया भगवान के दर्शन कराए माँ को सब विधि विधान किया। आचार्य जैसे शंकराचार्य भरत पड़े विशुद्ध आचार्य बात है माँ सबके पूज रहे हैं सबसे अवसर देता माँ का जितने कुटुंब है सब आप भी देखो आपका शरीर माँ से मिला और पालन भी माँ से ही हुआ है अन्न तो बहुत दिनों के बाद खड़े रहेंगे माँ का मजबूत भी है ताजा ताजा दूध एकदम ना गर्म करना पड़े ना चीनी मिलानी पड़े मीठा घास का दूध भी मीठा होता है तो अन्न का दूध मीठा होना चाहिए ऐसा मीठा दूध ऐसे माँ कैसे होती सबसे ऊंचा माँ का पति पर जहां लक्षण लिखा है उसमें लिखा है भोजेशु माता भोजन कराने से माँ का स्वरूप होता है पति पिता स्त्री काम करने में मंत्री की तरह सल देने में सेवा करने में सब में आप और हम जितने बैठे सब माँ से आए कोई है माँ के बिना बताओ भाई हो चाहे बहन हो कोई हो बड़ी मेहरबानी आज काल नौकरी करो फौज में जाओ ये माँ का काम नहीं है ये तिरस्कार अपमान शनि इन्हें दुखों कोमल है कोमल हृदय इस बात से बालकों को पालन होता है वो तिरस्कार से न करें शक्ति नहीं है ये कलियुग की लीला कलयुग महाराज भी मिला है धनकर युग महाराज आपने लीला अद्भुत दिखाई है धर्म गया पाताल से भी गया मन बेधन में चाहिए है धनकर युग महाराज आपने लीला अद्भुत दिखाई इस बात से माँ पर सदा पूजा होती है जहां लिखा है पहले माँ का नाम है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माता पहले सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर पहले माँ का माँ का पहले पूजनीय होती माता डहना खा जाए मैं लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चों को खा रही है करो ना करो गर्भपात की है ऐसा कभी बल नहीं आया श्रोता स्कंद पुराण में देखा ये कभी भयंकर आएगा दोबारा करा कर दूंगा माँ है जो डाकन बोलेगी आप नौकरी में जाते हो, घर में आते ही जूते तो कपड़ा नहीं दिया, सब मां संभालते, पत्नी होती वो संभालते, घर में सेवा करती, गायों की सेवा करती है, पुरुषों की सेवा करती है, अपने मारवा में पूछते हैं तुम्हारा दूध क्या है, पूत की सेवा नहीं का भाषा से नहीं बोलते नहीं का दूध क्या है, दूध क्या सब माँ का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कई कई भाई माँ बड़े प्रेम से होते हैं, माँ तो पशु की होती है पर भाई प्रेम है। एक माँ का बहन होगी तो बाबा वह पीड़ी नहीं रहती थी, एक बेटा मैंने कहा भाई मेरा शरीर चला जाए तो भाई से पालन करना, माँ अगर भाई जन्मता तो पति लेता अग्नि, मैं बहन हूँ भाई मानता हूँ, मैं छोटा भाई है पति लेता अग्नि तो पति पाते नहीं, माँ बड़ी राजी हुई, अरे माँ क्या हम दो वर्ष में हम भी राजी हुए, कैसी बढ़िया बात है, मैं भाई मानता हूँ, भाई जन्मता तो पति लेता ही, अरे भाई है। संसार में सब तरह का नमूना है, ऐसे राधा जी उपासना करे तो बहुत जल्दी पकड़ जाती, इनका हृदय कोमल है, मां मां मां ये नौकरी करना लायक नहीं है, नौकरी हो सकता है तिरस्कार मिलता है, ये तिरस्कार नहीं। सुनो भाई कौतुक है, कीर्तन की महिमा है, कीर्तन मस्त हो जाओ, पर वहां ठहरता नहीं, ठहरना नहीं वहां, आनंद में ठहर जाओगे तो कल्याण में देरी हो जाएगी। ये कामना होती है नाश कठिन है, पर जप का कीर्तन का प्रभाव पड़े तो मनुष्य काम को जीत जाता है, कामना नष्ट होती है, भजन में आनंद आनंद में गए तो सब ठीक हो जाता है सरलता से।